قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہِ رمضان قلبِ عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہِ رمضان کلفتِ ہجر پر قلب نے مارا الوداع الوداع ماہِ رمضان الوداع الوداع بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہِ رمضان تیرے آ خوش ہوا تھا اور زو کی عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ سب کے سب ہو رہا ہے پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینا پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینا الوداع الوداع رمضان کی دکھ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان حسرتا ماہ رمضان کی رخصت حسرتا ماہ رمضان کی رخصت قلب او ہے قیامت کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان روح غم عاشقوں پر پڑا ہے روح غم عاشقوں پر پڑا ہے ہر کوئی خون رو رہا ہے کہہ رہا ہے یہ ہے غم کا مارا کہہ رہا ہے یہ ہے غم کا مارا کہہ رہا ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سلام ماہ رمضان

سے اس سے خوش ہو کے گو حبیب. کئی اسلام بھائی مدنی قافلوں میں جب سفر کر کے واپس آئے ہیں تو مختلف بہاریں بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی ایک اسلام بھائی نے اپنی مدنی بہار بیان کی کہ گھر میں ڈیلیوری کا سلسلہ تھا اور آپریشن ڈاکٹر نے کہا تھا. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی اور شکرانے میں وہ کل 3 دن پھر قافلے میں سفر کر رہے ہیں. تو آپ نے بھی اعتکاف کے دوران مدنی قافلے میں سفر کے دوران برکتیں حاصل کی ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی مدنی بہاروں کے فارم لے کر پیچھے ہیں موجود. جو واقعہ آپ کے ساتھ ہوا آپ ان کی رہنمائی لے لیں, انشاءاللہ وہ آپ کو لکھنے کا طریقہ قلم وغیرہ بھی فراہم کریں گے. تو اپنے ایسا ایمان افروز واقعہ ضرور تحریر فرمائیں. صلو علی الحبیب. مزا مسرت سے سینہ مدینہ ہوا تھا, مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا. مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا, بریر جو غم کا اندھیرا ہوا تھا. مزا زمانے پسایا افق پر بھی اب رے کرم چھا گیا تھا افق پر بھی اب رے کرم چھا گیا تھا مزا ماہ رمضان آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگنا تی گنگنا تی ہوا بھی مسرت کے نغمے سنا دے جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا جدھر دیکھیے مرحبا تھا مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزا ماہ رمضان جنت کتا لے پڑے ہر طرف سے اجالے اجالے کھلے با بے جل کوتا لے پڑے گئے طرف سے اجالے اجالے وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا وہ مردود شیطان قیدی بنا تھا مزامہ رمضان میں آ رہا تھا مزامہ رمضان میں آ رہا تھا مزامہ رمضان میں آ رہا کوتا لے پڑے گئے طرف سے اجالے اجالے وہ مردود شیطان پیری بنا تھا مزامہ رمضان تقسیم ہو دے تو بخشش کے پروان ترتیب ہو دے جو الفت کے پیمان تقسیم ہو دے تو بخشش خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا خوشا بہر رحمت کو جوشا گیا تھا مزا چہرے پہ پانی دلوں میں بھی تھی کس قدر شادمانی کلیجے میں ٹھنڈک چہرے پہ پانی قدر شادمانی سکوں رمضان میں کیسا ملا تھا مزامہ رمضان میں آ رہا تھا خوش رخ پہ رونق بڑی تھی مسلمان تھے خوش رخ پہ رونق بڑی تھی جھڑی تھی عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا عبادت میں دل کس قدر لگ گیا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا برکتے تھی سرور آ رہا تھا مزہ آ رہا تھا سرور آ رہا تھا مزہ آ رہا تھا مزہ رمضان حسن میں آ رہا تھا مناجات اس تار میری کتے خوب عشق نبی کا چڑھا تھا مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا مبلغ عذابوں سے جس دم ڈرا تھا کوئی کپ کپاتا کوئی تھر تھرا ڈرا تھا کوئی کپ کپاتا کوئی تھر تھرا تھا کوئی گڑ گڑا تھا کوئی چیختا تھا کوئی گڑ گڑا تھا مزا ماہ رمضان رہا تھا مساجد میں ایسو بہار آ گئی تھی مساجد خدا کے کرم کی گھٹا چھا گئی تھی مساجد میں ہر سو بہار آ گئی تھی خدا کے کرم کی کی گھٹا چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا کا کیا خوب جذبہ ملا تھا عبادت کا کیا خوب جذبہ ملا تھا رخصت کیا کھڑی جب کہ رمضان کی رخصت کیا تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی کھڑی جب تڑپتے تھے صدمے سے اسلامی بھائی بلکتا تھا کوئی غم زدہ بلکتا تھا کوئی غم زدہ تھا مزا ماہِ رمضان میں آ رہا تھا مزا ماہِ رمضان میں آ رہا تھا جو تھے غمِ ماہِ رمضان سار میں کیا رکھا تھا مزا ماہ رمضان میں آ رہا تھا جو تھے موتکف مدانی مرکز کے اندر بیچارے تھے آتار عد درج مزتر جو تھے وہ مرکز کے اندر بیچارے تھے آتار حد درج مضطرب میں الوداع ان کا دل جل رہا الوداع ان کا دل جل رہا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا مسر مدینہ بنا تھا پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا مزہ ماہ رمضان میں آ رہا تھا مزہ ماہ رمضان صلوا علی الحبیب شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیرے قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ دیری قبر میں کیسے رہوں گا یا شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیرے قبر میں کیسے رہوں گا خضرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے سائے میں وطن نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. گناہ لمحہ بلمحہ ہائے اب بڑھتے مت یا رسول اللہ نہ چھوڑے جرم چھٹ چھڑے ہیں ہمارے ناس مرتا ہے نہ جانے نیک آخر کب دامی تھی نظر رکھنا اگر تم ہو گئے نارا قسم رب کی کہیں کا برائے نام جاتا نہیں مجھ سے عذاب قبر کیسے سہے سکوں گا یا رسول اللہ عذاب قبر کیسے سہے سکوں گا یا رسول اللہ جہاں چونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر یہاں چونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر یہاں چونٹی بھی تڑپا دے مجھے تو قبر کے اندر شہا بچھو کے دم کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شہا بچھو کے دم کیسے سہوں گا یا رسول اللہ شہا بچھو سرے محشر بلا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو سرے محشر بلا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو محروم کا سر سے رہوں گا یا رسول اللہ میں کیا محروم کا سر سے رہوں گا یا رسول اللہ اب کیا کروں گا یا رسول اللہ نہیں ہے نیکیا اب کیا کروں گا یا رسول اللہ نہیں ہے رسول اللہ تیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ تیری قبر میں کیسے رہوں اب پار ہو کیسے آقا ہے سر پہ پار کسی پل سرات اب پار ہو پتھر میں گروں گا یا رسول اللہ سنبھالو ورنہ دو دخ میں گروں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ میں مجرم ہوں جہنم میں اگر رسول اللہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کرنا تار پر یہ کرو تم سالیا ہرو تم کرنا تار پر یہ کرو تم تم ندی دے میرا دکھانا تم دیرے میرا بتا دکھانا الوداع الوداع ہے رمضان تم پہ لاکھوں سلام ہے رمضان تم سلام ہے گفرا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے آئے تڑے پا کے رمضان چلا ہے آنکھ جا دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو سد کھڑی تھی آنکھ جا دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو سد کھڑی تھی چل دے ہی وقت ہجرا گیا ہے چلتے ہی وقت ہجرا گیا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے عشق آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ہجر کا جو سہ رہے ہیں آشک سے اب بہ رہے ہیں کا ہم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دلِ غم صدا جانتا ہے تم صدا جانتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس سے غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پر لب ہے دل رو رہا ہے آنکھ پر لب ہے دل رو رہا ہے چلا ہے جا پیتا تجھ پہ نائے حسن قلب ہے میرا غم گینوں پہ چے جا پیتا تجھ پہ نائے حسن قلب ہے گینوں بے چین دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا قلب ہے میرا غم گینوں پہ چین دل پہ صدمہ پڑھا جا رہا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا ہے کر کے تقسیم بخش عشق کی اسنا آہا رنجیدہ دل کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ گار کی کرتے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ گار کے کرتے بخشش تجھ سے ہاتار کے التجا ہے تجھ سے ہاتار کے التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے ہاتار کے التجا ہے دے دو عیدی میں غم مدینے کا مرشد دے دو عیدی میں غم مدینے کا مرشد دے دو عیدی میں غم مدینے کا کم بن جا گا کمینے کا کم بن جائے گا کمینے کا ہمیں مدینہ دے دو ہمیں مدینہ دے دو مرشد ہمیں مدینہ دے دو ہمیں مدینہ دے دو مرشد ہمیں مدینہ دے دو ہمیں مدینہ دے دو عیدی میں غم مدینے کا مرشد دے دو عیدی میں غم دے دو دے دو عیدی میں غم مدینے کا کام بن جا گا کمی نے کا کم بن جا گا کمی نے کا لوٹ کے اب چلے اب چلے غلام لیجیے آخری سلام لیجیے گرائے کی طرح پھر یہ بولا آپ کے لوٹ کے آئے کی طرح مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کو سلام شمع بزم ہدایت پہلا رام غوثِ اعظم ایمان وہ تو کا پرنو کا غوثِ اعظم ایمان وہ تو کا جلوائے شان قدرت تیرا کھو سلام جلوائے شان قدرت تیرا سلام اس سے خدمات کے قدسی کہیں ہار جا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کھو سلام شمعِ بزمِ ہدایت بلا کھو سلام جس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد